Nie muszę mówić, że to hip-hop, żeby podnieśli ręce. Krzyczeć o tym, że to rap, żeby chcieli tego więcej. Oni wiedzą, kto zostawia tu serce. To ten rap, to to miasto, to miejsce. To ten rap, to to miasto, to miejsce. Nie wiem jak ty, ja to nie gram, ja tym żyję. Każdą chwilę przemnażam jak kilometry na mile. Idę do przodu, bo nie tylko bas samochodów. Daję sygnał, ja też mam w chuj innych powodów. Nie muszę liczyć na ogół, mam swoich ludzi. Nie trzeba gadać co dzień, żeby się z nimi lubić. Ja wiem, każdy widzi to swoimi oczami. Ty wściekle wciąż na innych, ja ponad wami. Trzymam się w grupie, nie że muszę, lecz lubię. Nie robię tego, bo muszę, musieć robić nie lubię. Mam swoją mekę, taki, który mi życia nie przeknę. I na każdym oddaję to, na co mówią serce. Popatrzeniem prosto w ręce. Biją pięści, czy czekają na więcej. Ej, nie spuszczoną głowę i łzy w butelce. Swoją twarz w lustrze, wolę mieć częściej. Nie muszę mówić, że to hip-hop, żeby podnieśli ręce. Krzyczeć o tym, że to rap, żeby chcieli tego więcej. Żeby chcieli tego więcej. Oni wiedzą, kto zostawia tu serce. To mój dom, to to miasto, to miejsce. To ten rap, to to miasto, to miejsce. Nie muszę mówić, że to hip-hop, żeby podnieśli ręce. Żeby podnieśli ręce. Krzyczeć o tym, że to rap, żeby chcieli tego więcej. Żeby chcieli tego więcej. Oni wiedzą, kto zostawia tu serce. To mój dom, to to miasto, to miejsce. To ten rap, to to miasto, to miejsce. Nie muszę zakładać new era, żeby czuć się lepszym MC. Jebie mnie to, że są ci więksi i ci mniejsi. Scena się lubi dzielić, dzieli się na tych pierwszych i na tych, co są odważniejsi. Wiesz, musisz pamiętać o tym, co zostawiasz po sobie. Liczyć hajs, liczyć słowo po słowie. Miną lata, minie ekipa, z którą się bratasz. I ktoś wypomni słowa tobie. Nie muszę mieć problemów w domu, żeby cenić bliskość. Sam dobrze wiem, ile warte jest to wszystko. Tu na dole, życie rabu da bistro. Nigdy nie ukłoni się błysko. Ja pluję na chłam, pierdolę tanie trendy. Wolę być głupim i ślepym niż mądrym i jebniętym. To jedno życie, a każdy ma patenty. Bo nie liczy się ilość, a co dajesz na pęki. Nie muszę mówić, że to hip-hop, żeby podnieśli ręce. Żeby podnieśli ręce. Krzyczeć o tym, że to rap, żeby chcieli tego więcej. Żeby chcieli tego więcej. Oni wiedzą, kto zostawia tu serce. Zostawia tu serce. To mój dom, to to miasto, to miejsce. To ten rap, to to miasto, to miejsce. Nie muszę mówić, że to rap, oni poznają to po tonach. Gdzie setki kropli potów wylanych w galonach. Jestem ponad, mimo że od lat tu rządzi tonaż. W tych stronach, w urnach, wersy rozdawane w ponach. Tu po nas zostanie zamęt, popiół i diament. W eterze wokal traktowany jak testament. Może to talent, klasyczny i czysty jak walet. Niech parę kartek, tekstów, kompaktów, palet. Nie muszę mieć plany, by żyć z rapem na zmianę. Pamiętaj, co jest nauczane, mądrości niepisane. Biorę, co mi dane, zachłystam się każdym momentem. Pełnym pędem wchodzę w każde zakręty kręte. Nie muszę zwracać uwagi na to, co spętne. Robię to, co chcę, co lubię, w to wejdę. Nie muszę krzyczeć, oni to słyszą na trakach. Jestem tu, bo od lat jest tu dla mnie wakat. Nie muszę mówić, że to hip-hop, żeby podnieśli ręce. Żeby podnieśli ręce. Krzyczeć o tym, że to rap, żeby chcieli tego więcej. Żeby chcieli tego więcej. Oni wiedzą, kto zostawia tu serce. Zostawia tu serce. To mój dom, to to miasto, to miejsce. To ten rap, to to miasto, to miejsce. Nie muszę mówić, że to rap, żeby mieli to na pętlach. Tu gdzie się żyje według nam narzuconego tempa. Mój dom, Silesia, nas bije serce z węgla. I żeby o tym mówić, nie musimy na dół zjeżdżać. Nie musimy się piąć po szczeblach. I chociaż mamy niewiele, niewiele potrzeba do szczęścia. Jesteśmy częścią społeczeństwa. Lecz to nie my, a nas może całować dupę ten świat. Bo to na miejskich taktach zapisywana prawda. I miłość, której nie mogą nas zabrać. To mój dom, to to miasto, ten standard. I wszystko o co walczyliśmy razem od dawna tu. Tu pośród ulic i dzielnic miasto tym tętni. Ja mam to we krwi, wierz mi. Choć tu teraz jesteśmy, to możemy być pewni, że będą to po nas robić następni. Nie muszę mówić, że to hip-hop, żeby podnieśli ręce. Żeby podnieśli ręce. Krzyczeć o tym, że to rap, żeby chcieli tego więcej. Żeby chcieli tego więcej. Oni wiedzą, kto zostawia tu serce. To mój dom, to to miasto, to miejsce. Nie muszę mówić, że to hip-hop, żeby podnieśli ręce.